إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر nakusieni katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza kama huwa maalum anna Allah khalaqa al-khalqa li ajli tilkum al-ghayat al-kubra kama jambo linavyoeleweka ya kwamba Allah ameumba viumbe kwa ajili ya lengo kubwa ambalo mnalielewa wahia alqiyam bitaatihi wa ibadati nayo ni kusimamia katika jambo la kumtii yeye na kumwabudu yeye Allah azza wa jalla yakulu Allah ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na wala sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون ستاكي كتوكا كواو رزقي ويوت ولا ستاكي ونلش وليس الشأن في كثرة العبادة ولكن الشأن في العبادة المقبولة لكن وزوري ومامبو هاوكو كتكا وينجي وعبادة لكن مامبو يليفو نكتكا إلى عبادة عبادة زنزوكو بالكا وهي المستوفية الشروط والأركان نازو نزيل زلزو تكليزا مشارط يكوكبالي وعمل فموجا ننقوزو زاكي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى أن الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته أنا سيما شيخ الإسلام قم بأبور وعمل ni ile amali yenyewe ambayo mja anaifanya na ule uzuri wake sio kwa wingi wake wala idadi yake ikawa ngapi mtu kazifanya mara ngapi kazirejea alfadla binafsi alamal ile amali yenyewe wa jaudati na ule uzuri wa amali hiyo yakulu Allahu azza wa jalla inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala hakika sisi tumeyajalia yale yaliyoko juu ya ardhi ni pambo lake ili tuwatahini tuwajaribu ni nani kati yao atakayefanya amali iliyokuwa nzuri zaidi waqala wa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala na kwamba sisi hatupotezi ujira wa yule ambaye alofanya uzuri katika matendo anasema Sheikhul Islam فرب تسبيحة من إنسان هو إن تسبيح موجته أما ينتوك كمان آدم أفضل من ملء الأرض ikawa ni bora kuliko ujazo wa mbingu na ardhi, min amali ghairihi, kuliko amali ya mtu mwingine. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. روى الإمام البزار كما في كشف الأستار عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمتاج الإمام البزار حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ambayo amehasanisha Sheikh Al-Wadii rahimahullahu ta'ala, anasema kwamba mtume alikuwa akiomba: Allahumma a'inni ala dhikrika, ewe Allah nisaidie katika kukutaja wewe, wa shukrika, na katika jambo la kukushukuru wewe, wa husni ibadatika, na uzuri wa kukuabudu wewe. Hili ndilo ambalo mtume akiliomba katika uhai wake. Bal kana yuallimu dhalika ashabahu, bali mtume alikuwa akiwafundisha kwa jambo hili masahaba wake ridwanullahi alayhim, kama alivyotaja Abu Daud hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda, anasema Muadh annahu akhadha an-nabiy sallam biyadihi faqala la, mtume aliushika mkono wake akamwambia: inni la uhibbuka, inni la uhibbuka, la tada'anna fi dubri kulli sala taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mtume kakamata mkono wa Muadh anamwambia: mimi ninakupenda sana, nakupenda sana ewe Muadh, nakuhusia usiache kila baada ya sala kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika, ewe Allah nisaidie katika jambo la kukudhukuru wewe, kukutaja wewe, kukushukuru wewe, na uzuri katika ibada zako, wa husni ibadati, na uzuri katika kukuabudu wewe. Anataja Ibn Abi Dunya kama alivyosimulia kutoka Ibrahim ibn al-Ash'ath, Allah aliposema: liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah kutahinini nani kati yenu nyinyi ni mwenye matendo yaliokuwa mazuri zaidi. Anasema Ibrahim ibn al-Ash'ath rahimahullah: akhlasuhu wa aswabu, matendo yaliokuwa mema ni yale yaliyokuwa kwa ikhlasi zaidi na yaliyosibu zaidi. Qala, kisha akasema: innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, amali itapokuwa inafanywa lillah wala haikuwa imesibu kutoka kwa mtume haitokubaliwa amali hiyo. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, na itapokuwa imesibu kutoka kwa mtume na wala haikufanywa kwa ikhlas haitokubaliwa amali hiyo. Hatta yakuna khalisan sawaban, mpaka iwe na sifa zote mbili, kwa ikhlas na iwe imesibu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasawab idha kana sunna, itapokuwa imethibiti katika sunna. Wal khalis, na ilokuja kwa ikhlas, itapokuwa lillahi azza wa jalla, amali hiyo imefanywa kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Anasema Sheikhul Islam kama alivyokuwa akisema haya katika fi nubuwat, anasema: wa huwa kama qala fa inna hadhain al aslain huma din al islam alladhi irtadahu Allah azza wa jalla, na kama alivyosema kwa kuwa haya mambo mawili ndio dini ya Uislam ambayo ameiridhia Allah azza wa jalla. Yaqulu Allah azza wa jalla: wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, ni nani yule ambaye mwenye dini iliyokuwa nzuri zaidi, mimman aslama wajhahu lillah, kuliko yule ambaye aliosilimisha uso wake kwa Allah, aliyakuwa anafuata mila ya Ibrahim hanifan, watakhadha Allah Ibrahim khalila, na Allah kamteua Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Anasema Sheikhul Islam: falladhi aslama wajhahu lillah, yule ambaye aliosalimisha uso wake kwa Allah, huwa alladhi yukhlisu niyyata wa yabtaghi bi'amalihi wajha Allah, ni yule ambaye anaitakasa vizuri amali yake, akawa anatafuta kwayo, kwa amali hiyo anatafuta kuona uso wa Allah. Wal muhsin, na yule ambaye ni mwema, alladhi yuhsinu amala, ni yule ambaye anayafanya mazuri matendo yake, anayafanya vizuri matendo yake. Wal hasanat, na matendo mema, matendo mema hiya al-amalu salih, ni yale matendo yaliokuwa mazuri. Wal amalu salih ma amara Allah wa rasuluhu, amalu salih ni zile alizoamrisha Allah na mtume wake, hazitokuwa nyinginezo. Fama laysa min hadha wala hadha, anasema amalu salih min wajibin wa mustahab, amali njema alizoamrisha Allah na mtume wake ni katika mambo ya sunna na ni mambo ya wajib, na kile ambacho hakimo katika wajib na sunna, basi hizo haziwi katika alhasanat wala min alamali salih wala haiwi katika amali njema. Fala yakunu fa'iluhu muhsinan, hatakuwa mfanyaji wake ni mwenye kufanya wema. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم وارحمنا ربكم الله وقيم الصلاة.